أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليها بالدفوف، وفي رواية: وجعلوه في المساجد. جناب صدر گرامی، علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو کا تسلسل ابھی جاری اور قائم ہے، وہ موضوع بخوبی آپ کے سامنے آ چکا ہے. جہاں تک تعلق ہے خفیہ نکاح کا، تو جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی ہر شق اس کی مخالف ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کا خوب اعلان کرو. وضربوا علیہا بالدفوف، اور اس پر دف پیٹو. دف کا معنی یہ کہ اس طرح ایک مخصوص شور پیدا کیا جائے تاکہ دنیا سنے اور یہ جانے کہ یہاں نکاح ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد، اور یہ نکاح کی جو مجلس ہے یہ مساجد میں منعقد کیا کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح ہے، اور یہ خفیہ نکاح جس کی اساس محض جنسی تسکین ہی کہی جا سکتی ہے، اس حدیث کے مکمل طور پر مخالف ہے. میرے بھائیوں، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے. یہ اس نکاح کی اساس جو ہے وہ محض جنسی تسکین کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے جو عورت پر قطعاً موکول نہیں کی جا سکتی. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے پیغمبر نے اس کی بات سنی، اس کے ساتھ تعاون کیا، پھر اس سے پوچھا: ازات و زوج انت، کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فانظری فانہ جنتک و نارک، کہ اچھی طرح دیکھنا، تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم ہے. یہ شادی کا معاملہ گویا جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، گویا اس پر عاقبت کا انحصار ہے. اتنا اہم معاملہ اس مخلوق کو دے دیا جائے اور اس کے سپرد کر دیا جائے جسے شریعت نے ناقص العقل کہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے مقاصد کے خلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما رأیت من ناقصات عقل ولا دین اذهب للب الرجل الحاضر منكن. اس میں آپ نے عورتوں کو ناقص العقل کہا اور ناقص الدین کہا، اور ناقص الدین ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ جب ان کے ایام مخصوص ہوتے ہیں تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، اور ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقص کی بنا پر اللہ تعالی نے عورت کو بہت چھوٹ دی، اور اس کے بہت سے معمولی کاموں پر اسے بڑی بڑی بشارتیں دے دی، کیونکہ عورت جو ہے اپنے اس نقص کی بنا پر اسی چیز کی مستحق ہے. جو طرق اور جو راستے ایک مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے تیار کیے گئے ہیں عورتوں کے لیے اس سے بہت کم ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية شاءت. عورت اگر پانچ نمازیں ہی پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جبکہ یہی سوال ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے کیا, کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے, وہ ارجو ان تکون منہم, اور اے ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگی. یقین کے ساتھ نہیں فرمایا, امید ہے, حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے حضر و سفر کے ساتھی ہیں اور کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے, ہر جہاد میں آپ کے ساتھ تھے, آپ کا مال دین کے بہت کام آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فائدہ مجھے ابوبکر کے مال نے پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا, اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا. اتنی عظیم شخصیت ہے, خلیفہ راشد, مسیلمہ کذاب کی کمر توڑنے والے اور اس جھوٹے مدعی کی بے خکنی کرنے والے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم, مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے جن کے لیے قیامت کے روز جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. لیکن اس عورت کے لیے فرمایا جو یہ چار کام کر بیٹھے, پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرے, رمضان کے روزے رکھے, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. یقینی امر ہے اور یقینی خبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کا معنی اور اس کی اساس یہی ہے کہ عورت ایک ضعیف مخلوق ہے اور اس کا دین اور اس کی عقل میں نقص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کامل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا اربع, کہ بہت سے مرد کامل ہوئے لیکن عورتیں صرف چار ہی کامل ہو سکی, ان کے آپ نے نام لیے, عورتیں صرف چار ہی کامل ہو سکی. تو معنی یہ کہ ان کی عقل میں اور دین میں نقص ہے, شریعت نے یہ بیان کیا ہے, اور اسی نقص کی بنا پر ان کے چھوٹے سے عمل پر کی بھی بڑی پذیرائی کی گئی اور بڑا ان کو اجر سے نوازا گیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا جبکہ اس نے اپنے بھوکے بچے کو اپنے حصے کی کھجوریں بھی دے دی, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ امر اللہ کے پیغمبر سے بیان کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا کہنا, یہ تو رحیمات باولادہن حاملات واضعات مرضعات رحیمات باولادہن لولا ما یأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ. یہ عورتیں اپنے بچوں سے شفقت کرنے والی اور یہ حمل کی تکلیفیں برداشت کرنے والی, بچہ پیدا کرنے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی, اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی, اگر اس عورت میں ایک کمی نہ ہو کہ اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہو, تو نمازی عورت جنت کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتی. یعنی اتنی بڑی خوشخبری کس لیے دی گئی؟ مانا کہ عورت کا یہی کام بہت بڑا ہے. خواتین نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا ہم پر جہاد فرض ہے, فرمایا کہ جہاد و کن الحج, تم حج ہی کرو تو یہی تمہارا جہاد ہے. اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا, سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرمایا کہ میں جاؤں گا, لیکن یہ عجیب بات ہوگی کہ جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو اپنے سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک خاتون کو پاؤں گا جو اپنے ہاتھوں سے دروازے کو دستک دے رہی ہے اور شور کر رہی ہے کہ دروازہ کھولا جائے, مجھے داخل ہونا ہے. میں پوچھوں گا یہ کون عورت ہے, تو جبریل امین بتائیں گے کہ صبرت علی ایتامھا, یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر جوانی ہی میں داغ مفارقت دے گیا اور اس نے اپنی جوانی اپنے بچوں کی تربیت پہ قربان کر دی, ان پر صبر کیا, لہذا اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا. مانا یہ کہ عورت کا یہ کام بھی بہت عظیم ہے, اس کی اساس یہی ہے. میں نے بات کچھ طویل کر دی کہ عورت کو اللہ نے اتنی پذیرائی دی, اتنا اس کو اجر دیا, انتہائی چھوٹے سے کام پر بھی, انتہائی چھوٹے سے امور پر بھی, اس لیے کہ جو نقص ان کے دین اور ان کی عقل میں موجود ہے طبعی طور پر, فطری طور پر, اس کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کے چھوٹے کام پر بھی بڑا اجر دیا جائے اور اس کو بڑی پذیرائی کا مستحق قرار دیا جائے. تو میرے دوستو اور بھائیو, جب یہ اساس ایک عورت کی ہے تو اتنے اہم کام کو اس کے ہاتھوں نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ شوہر کا انتخاب اور شادی کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے. جنسی تسکین اگر ذہن میں ہو تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر صحیح معنی میں اسلامی زواج کے مقاصد کو پہچانا جائے اور اسلامی رہنمائی سامنے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت, تمہارا شوہر جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو اتنا حساس مسئلہ ایک عورت کے سپرد کر دیا جائے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا نکاح کر لے, یہ مسئلہ شریعت کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے. باقی مخصوص دلائل اس بارے میں موجود ہیں قرآن میں, حدیث میں. اللہ کے پیغمبر کے فرامین اور قرآنی آیات آپ نے میرے بھائیوں اور دوستوں سے سنی ہے. سنن کبری بیہقی میں ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينكح المرأة المرأة, اور ایک روایت میں لا يزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها, کہ ایک عورت کسی عورت کی شادی نہیں کر سکتی, معنی عورت ولی بننے کے قابل نہیں, اور ایک عورت اپنی شادی نہیں کر سکتی. اور اگلا حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے, جس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف نقل کیا ہے, اور محدثین اور بالخصوص امام بیہقی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے, لیکن سند اس کی صحیح ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں, اور بہت سے محدثین سے اس کی توثیق مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کر لے, وَإِن زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ الزَّانِيَةَ, اگر وہ اپنا نکاح خود کر لے تو وہ عورت زانیہ ہے, وہ زنا کر رہی ہے. یہ سنن کبری بیہقی کی روایت ہے, راوی تمام ثقہ ہیں, لیکن صرف جو ایک اختلاف ہے وہ مرفوع اور موقوف ہونے پر ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو موقوف ہم تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر موقوف مان لیں تو پھر بھی یہ حکمن مرفوع ہے, اس لیے کہ ایسی بات, ایسا حکم ایک صحابی اپنی رائے اور اپنی عقل سے پیش نہیں کر سکتا. اور صحابہ اکرام کے دور میں یہ حوالہ بھی دارقطنی اور بیہقی میں موجود ہے, یہ ایک اجماعی تصور موجود تھا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کنا نقول المرأة اذا زوجت نفسها فهي الزانية, کہ ہم یہ کہا کرتے تھے. آپ محدثین علماء اصول کی نقول پڑھیں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ صحابہ کا یہ کہنا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے, اس کا کیا معنی ہے؟ ہم یہ کیا کرتے تھے, ہم یہ کہا کرتے تھے, اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اس مسئلے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے, وہ اجماعی مسئلہ ہے. اجماعی مسئلہ, ہم یہ کہا کرتے تھے کیا, کہ عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے تو وہ زانیہ ہے, عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے تو وہ زانیہ ہے. وہ یہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. امام نووی المجموع شرح المہذب میں بہت سے صحابہ کا مذہب یہی نقل کیا, امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ, امیر علی رضی اللہ عنہ, ابن عباس, ابن عمر, اور پھر ابو ہریرہ, عائشہ صدیقہ, ان تمام کا یہ مذہب نقل کیا گیا ہے کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, اور اگر ولی کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا. بلکہ ابن منذر کا قول امام نووی نے پیش کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول اس فتوے کے خلاف مجھے نہیں ملا. وہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں. اور امام نووی نے شرح المہذب ہی میں امیر عمر کے دور امارت کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا کہ ایک مقام پر دو قافلے جمع ہو گئے، ایک قافلے کی خاتون نے اپنے ولی کو چھوڑ کر اپنا معاملہ کسی اور شخص کے سپرد کر دیا کہ تم میرا کہیں نکاح کر دو، اس شخص نے اس کا نکاح کر دیا. جب امیر عمر کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سب کو بلا لیا اور نکاح کرنے والے کو اور نکاح کرانے والے کو آپ نے کوڑوں اور دروں کی سزا دی اور نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح توڑ دیا کہ یہ نکاح باطل ہے. اور اس کی اساس یہی پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایو ممرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو عورت ولی کے اذن کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے. لہذا اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کے بموجب امیر عمر نے فرمایا اس نکاح کو ہم باطل کریں گے، اور نکاح کرنے والے کو اور ولایت کا حق ادا کرنے والوں کو دونوں کو آپ نے کوڑے مارے. یہ واقعہ شروع مہذب میں موجود ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات پر متفق تھے کہ ایسا نکاح نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام اس کو زنا سمجھتے تھے. لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو سلسلہ گاہے بگاہے ہوتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا نکاح قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ وہ دن سیاہ ترین دن ہوتا ہے جس دن ہماری عدلیہ یا ہماری عدالت یا ہمارا محکمہ قضاء کسی ایسے فیصلے کو، کسی ایسے نکاح کو جاری کرتی ہے یا اس کو قائم رکھتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے. لہذا ہم خاص طور پر یہ گزارش کریں گے کہ جو قضاء کا محکمہ ہے اسے بڑا محتاط ہونا چاہیے، اور کوئی فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ کیا جائے. یہ سب سے حساس محکمہ ہے اور اس کی ذمہ داری سب سے اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تولى القضاء فكأنما ذبح بغیر سکین، جو شخص منصب قضاء پر فائز ہوتا ہے وہ شخص کن چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے. کن چھری اس لیے فرمایا کہ نہ وہ کن چھری اس کے گلے کو کاٹے گی اور نہ اس کی جان چھوٹے گی، جب تک وہ محکمہ قضاء پر فائز رہے گا وہ کند چھری اس کی گردن پر چلتی رہے گی. یہ اسی لیے فرمایا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے فیصلے کرنا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے القضاۃ ثلاثہ، کہ دنیا کے جو قاضی ہیں وہ تین قسم کے ہیں. فرمایا کہ قاض فی الجنہ، صرف ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے، وقاضیان فی النار، اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاض عرف الحق وقضا به فهو فی الجنہ، جو قاضی حق کو پہچان لے، حق کا معنی یہ کہ قرآن و حدیث کی دلیل کو پہچان لے، جو قضیہ پیش ہو، جو کیس پیش ہو، قرآن و حدیث کی دلیل کو پہچان لے، اس کے مطابق فیصلہ کر دے، فهو فی الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. اور وہ دو قاضی جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو حق کو پہچانے بغیر، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر فیصلہ کر دے، چاہے وہ کسی رائے پر ہو، کسی کی بات پر ہو، کسی کے قول و قرار پر ہو. اور دوسرے قسم کا قاضی جہنم میں جائے گا، فرمایا وہ ہے جو حق کو پہچان لے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، حدیث اس کے سامنے موجود ہے، قرآن اس کے سامنے موجود ہے، لیکن جار فی الحکم، فیصلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف کرتا ہے کہ ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ایسا ہمارے قانون میں نہیں ہے، ایسا فلاں نے نہیں کہا. کسی بھی اساس کی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن قاضیوں کا حساب دو طریقے سے ہوگا. کچھ وہ قاضی ہوں گے جن کا حساب اللہ یوں لے گا کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھا کر اپنے سامنے حساب لے گا، اور کچھ قاضی وہ ہوں گے جنہیں جہنم کے اوپر نصب پلے صراط پر بٹھا کر حساب لے گا. اس لیے کہ مسئلہ بڑا حساس ہے. لہذا یہ میں عرض کروں کہ قرآن و حدیث کے ترائل ہمارے سامنے آ گئے، صحابہ کا اجماع ہمارے سامنے آ گیا، اس مسئلے کا شرعی حکم ہمارے سامنے آ گیا، پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ دن سیاہ ترین دن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اقتصادی میدان میں ترقی نہیں کر رہے، ہمیشہ پیچھے سے پیچھے ہٹتے جا رہے، تو اس کی بنیاد یہی ہے. اس لیے کہ اقتصادیات کا استحکام شریعت کے نفاذ پر ہے اور قرآن و حدیث کے نفاذ پر ہے، نہ کہ کسی کی کاوش پر، بلکہ ہم سیدھا سادھا قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کر دیں تو اللہ ہم کو مالا مال کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا تشافیہم الفقر، جو قوم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، قرآن و حدیث سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، اللہ اس قوم کو فقیر کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا، اللہ کا ایک فیصلہ ایک قانون کسی زمین پر قائم کر دیا جائے تو پوری زمین پر 40 دن تک رحمت کی بارش برستی رہے، تو اس کے نتیجے میں کیسے کیسے باغات ابھریں گے، کیسے کیسے خزانے زمین اگلے گی. فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نواز دے گا. تو ہماری فلاح کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، نہ کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کے قول اور کسی کے رائے کا راستہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.